از نگهم ریزد موج آرزوها، پیش لبت بستم لبز گفتگوها، رمز عاشقی را در نگاه تو خواندم، من در تو دیدم نقش همه عشق آرزوها، در تو دیدم نقش همه عشق آرزوها. گهی مرا میکشی، ز عشق من بی خبر به کشتنم دل خوشی. از نگهم ریزد موج آرزوها، پیش لبت بستم لبز گفتگوها، رمز عاشقی را در نگاه تو خواندم، من در تو دیدم نقش همه عشق آرزوها، در تو دیدم نقش همه عشق آرزوها. من به سان شمع سحرم، ز هستیم بی خبرم، محو آتشم، شعله می کشم. מון אחד אופיית במיין עובדים חורו חסב וג'וד وجود مثل افضاده ایم یا Charles در هوای جان در هوای گوهر نو یاد داده Thank you. کامی نبرده کامی نبرده از آن سیم تن رهیم از دور از دور بوسه بر رخ مهتاب داده در تو دیدم نقشه